yaşarken ölüyorum her gün. Umurumda değil artık, düz çekil git hayatımdan ya da git aklımdan. Yaşarken ölüyorum her gün. Umurumda değil artık, düz çekil git hayatımdan ya da git aklımdan. Sevgim nefrete döndü çünkü içimdeki aşk öldü. Söyleyecek hiçbir şey yok, şimdi hayatımda yerin yok. Senin gözünden içiyorum her gece. İntiharı denedim dün gece. Ölmek basitmiş fark ettim, annem içinse sabrettim. Ne para ne ün ne de araba, istediğim tek şey yaşamak. Canımı yakamam yeniden, ölümse ufak bir kaçamak. Sürekli karar veriyorum ya da kendimden geçiyorum. Riskimi özenle seçiyorum, sessizce acılar çekiyorum. Yaşarken ölüyorum her gün. Umurumda değil artık, düz çekil git hayatımdan ya da git aklımdan. Yaşarken ölüyorum her gün. Umurumda değil artık, düz çekil git hayatımdan ya da git aklımdan.